moje čaje usmievavé. I krása vybíja mi dých, jeden krok, správny krok. Odniknúť veku chuť mám práve, práve teraz. Pozvať na tanec jednu z nich, nie teraz, teraz nie. Najlepší drink si objednáme, to je predsa jasná vec. Potom ďalší príbeh začne sa začne, hej. Tanec dotyk plný vášne pre nás vole disco hrá. Vidím ďalšiu čaju práve, vydám sa k nej. Dnes túto noc, nočný život začína. Naplno DJ hrá, DJ hrá. Poď a bal sa na disco. Hraje nám disco, len pre nás isto. DJ dnes hrá, viem to už teraz isto. Užívaj si to, Italo disco. DJ dnes hrá, poď a bal sa na disco. Hraje nám disco, len pre nás isto. DJ dnes hrá, viem to už teraz isto. Užívaj si to. Začína naplno DJ hrá, DJ hrá.